سورة الإسراء درس نمبر يولس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإن من قرية اشتديد يوكلنا إلا نهل مهلكوها مگر منگا لا کون کیو اغیل را قبل يوم القيامة مقی دروزد قیامتنا او معذبوها یا سزا ورکو دیل را عذابا شدیدا سزا سختا كان ذلك في الكتاب مسطورا ددا خبرا پا کتاب کی لکو. دې نمخ کې ذکر د دې خبرې وکړو چې کوم خلک بغیر د الله نه بل څوک را مدد کوي نو هغه ستاسو نه د تکلیف د اوچتولو او نه د اړولو څه اختیار لري. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. او بیا یو فرمایل اولئک الذین یدعون یبتغون الى ربهم الوسيله. دغه نیکان خلق چې څوک را مدد کوي ولی همیشه د پاره عقیده چې د شرک خلقو کې راغلی ده نو د مینې او د محبت ته وجه نه او هغه مینه محبت ته حد نه ورتیر کی نو صفتونه د الوهیت ولا ثابتی صفتونه د الله تبارک وتعالی ولا ثابتی. نو الله تبارک وتعالى فرمایل چې دغه خلق چې دی را مدد کوي چې دا نیکان دي نو دغه نیکانو خلقو ته دی وګوري چې دی سکي نو هغه خو یبتعون الى ربهم الوسيله دي هغه خو الله ته په خپل نزدېکت لټي نو چې کله هغه الله ته نزدېکت لټي او ور سره د دې خبرې ذکر وکړو چې د عبادت هغه اقسام چې ټول اغه ذکر کړه د دې د پاره چې دغه نیکان خلق یو خو الله ته نزدېکت قربت او دیم دا چې د الله سره نتم ساتي ويرجون رحمته او دریم خبره ويخافون عذابه د الله نه یری. نو چې کله هغه په خپل د الله نه یریږي او الله ته نزدېکت لټي نو تاسو څنګه اغه خلق را مدد کوي چې هغه په خپل الله ته محتاج دي جو خود محتاج ہوئی دوسرے کا بلا اس سے مدد مانگنا ہی کیا چې کله یو سړی پخپل د بل محتاج شي داغه نه ته څنګه امداد غواړي اخو پخپل محتاج دی. نو الله تبارک وتعالى فرمایل ه چې غی د عذاب نه یریږي او د عذاب دی قابل دی یری. نو اوس د دې خبرې ذکر کوي په دې آیات کې چې عذاب د الله د طرف نه چې کم دی نو دا لایق تیاری دی. نو دلته ذکر د عذاب یا په یو ځل د هلاکوالي او د تباهی سره او یا په خپل ورخ وخت باندې چې هر چاله مرګ راځي نو د دنیا نه پنا کیږي که پنا کیږي نه. نو د دې وجه نه وإن من قرية اشتدت يوكلنا إلا نحن مهلكوها مگر موږ هلاکونکي یو هغې لرا قبل يوم القيامة مخکې دروازه د قیامت نه او هلاکت په معنا د مرگ قرآن کې راغلی دی لکه الله تبارک وتعالى سورة المؤمن کې 33 نمبر آیات کې فرمایي اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. تر دې پورې کلا چې وفات شو هلك کلا چې مړ شو کلا چې وفات شو یوسف علیه السلام قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. نو تاسو وی یره چې اوس ته دنه پس په خدای پاک رسول را ولیږي کرا باندې په وخت قدر نه کړي خو چې بیا هغه وخت یې ضایع شوی دی نو بیا ارمانونه کړي دي. نو په دغه وخت کې بیا ارمان کو چې یره اوس پس الله پیغمبر را ولیږي او کرا نه بلیږي. نو هلاکه په معنی د مرګ باندې او په حدیث کې د نبی علیه السلام راضي کلما هلك نبی ارکلا چې وفات شي یو پیغمبر مړ شي یو پیغمبر جاء نبی آخر الله پاک بل پیغمبر راو لگی تر دی نبی علیہ السلام پوری او پا نبی علیہ السلام معنی ختم نبوت مخورو لگی دا دا غین پس دا ڈیوٹی چا تا والا شوی دا امت تا والا شوی دا پا دی امت کی با دا پیغمبرانو کار سوک کئی دا امتیان بے کئی چی دی با حق رسی حق مسئلہ برسی او سوک چی دا اللہ تبارک و تعالی حق مسئلہ رسی دا دا چا کار دے دا دا انبیاء علیہ الصلات والسلام کارو چی دا اللہ حق مسئلہ بے خلقو ترسولا نو دا دی وجنا حلاکت پا مانا دا مرد اگر په حدیثو پرنا کیو ما نو زکوی الا نحنو مهلکوها مگر منگا لاکون کیو دیلرا پا خپل خپل مرگ پی پا وقت بانی راشی قبل یوم القیامتی مخی دروز دا قیامت نا طول دا دنیا نتلون کی دی ایس سوک پاتی که دون کی نشتے نو چی پاتی که دون کی نشتے نو سنگ چی مخی آیات کی اوپر مائل ان عذاب ربک کان محذورا یقینا عذاب در استاد قابل دی دی یاری پکار دی چی داغ عذاب نو یاری گئے و تیاری ولو کئی او دارنگی پرمائی او معذبوها یا سزا ورکو منگا دی لرا عذابا شدیدا سزا سختا اللہ تبارک و تعالی عذاب رہو لیگی یا دخپل طرفنا یا د مسلمانانو د لاسنا دی لسزا او عذاب مانی چی کم نی پا یوزل بانی تبایی را ولی او تبایشی خلقا کان ذلک فی الکتاب مستورا دا خبره دی دا پا کتاب کی لکا دا خبره پا کتاب دا اللہ تبارک و تعالی کی لکتا او دا دی زینا دوی میسا دا سورت بنی اسرائیل شورو شوا او دا دوی میسا دا دی آیات نوالی 58 نمبر نتر دا 75 نمبر آیات پوری دا او پا دی عیسا کی ذکر د دې کوي چې بیزتی د شعائر الله سبب لنزول العذاب سنچلتا پړمبئی سکے شرک المستمرا سبب لنزول العذاب ذکر کاو چې چا همیشه شرک کړی دی نو ګوره ورته تباشی وی دی نو دلته دا خبره کوي چا چې بیزتی د شعائر الله کړی دا نو هغه بیزته شی وی دی و ام من قريهن د دې نه دا دوی میسه شورو شوه او الله تبارک وتعالی د دې عذابونو ذکر وکړو یو هغه چې سړی د دنیا نه په خپل مرګ سره رخصت شي دویم دا چې عذاب راشي وما منعنا او نیو منکړی شوي منګه ان نرسل بالآیات چې را لېږو منګه معجزې الا ان کذب بهل اولون مگر دا چې دروغ ویلو په دې سره لومبنو و اتینا ثمود الناقه ورکړو موږ سمودیانو ته اوخه مبصره خکارا فظلمو بها نو دوی ظلم وکړ په هغه سره و ما نرسل بالآیات او نرالیګو موږ معجزې الا تخویفا مگر د فارد یری و ما منعنا ان نرسل بالآیات پرمایشی معجزو را لیگولونا سسیز مانع دے اللہ تبارک و تعالی وی اگر سسیز دے چی دا غید وجی نمنگا پرمایشی معجزی ندر کو ندر لیگو اگر سشے دے نو مطلب دا چی منگ پا خوار آلے گلے وی نو منلی وی نو چی کلا منگ پا خوار آلے گلے وی او منلی نوی نو اس دی چی کم دے نو صرف او صرف دا دا زد او دا اناد دا وجی نا دا خبری کئی نور که معجزه را لبیا بین منی ده دینا مخیم چه چا غوخته وی غی منه لیوی نو دا مثال دا پارا دا پوی دا پارا دا نظر لگول دا پارا یو واقعه پکی دا معجزه ذکر کرده چه وگور سمودیانو تا میو خبر کرده و صالح علیه السلام چه و تر آغلیو او اغا او خا دا اللہ تبارک و تعالی دا طرف نا معجزه و نو آیا دا آغی قدر و قیمت او احترام چه کم پدی مانی پر شو آغی او کریشو آغی او نکریشو نو چه او نکریشو نو اللہ تبارک و تعالی وی دا غرنگی که دی پرمایشی موجزی غواری او چراشی او بیا نمانی نو بیا دا اللہ تبارک و تعالی قانون سده بیا اللہ عذاب را لیگی نو دا دی وجه نا لنبنو ایمان نو را وڑی چه پا پرمایشی موجزی کرده وی نو دا غرنگی دی ته اشاره شو او مثال په د سمودیانو پیش کو و ما نرسل بالآيات او نرا لیګو موږ معجزې الا تخويفا مگر د پاره دی یری یره د دې د پاره چې وګوره ورته الله تبارک وتعالى د دې پیغمبر دار علی گل چې کوم دی اغه سدی ها چې د دې په شا باندې یو طاقت شته چې پیغمبر له الله تبارک وتعالى معجزه ورکي چې هغه د عام عادتونو نه خلاف یو داسې کاروشي نو د دې مطلب سی دا الله تبارک وتعالى د یری د پاره چې دا پیغمبر په حق پیغمبر دی او د دې په شا باندې یو طاقت دی خو بیا چې چا کی بیمانی هغه د دغه نه ما ها سبق او عبرت وانخلی وایز قلنا لک او کلا چوی منګه ان ربک حات بالناس یقینا رب ستا چې دی احاطه کړی د خلکو باندې و ما جعلنا الرؤيا التي او نه دی ګرځولې منګه غلیدل اغه لیدل اراینا کا چې منګه خودلی دی تا ته الا فتنه للناس مگر ازمائش امتحان د فار د خلکو والشجره الملعونه او غونا لعنتي في القران في قران كي ونخوفهم او يرون من غديلرا فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا ننزيات ديلرا مگر سرکشي لويا الله تبارك وتعالى اغي واقعي ته اشاره کوي لکه سن چې پړمبي زکه واقعیا د معراج ذکر شوا نو الله تبارک وتعالى دلته اشاره کوي چې تمنګه معراج له بوتلې سوق پدا منی او سوق پدا نه منی نو منلو الواله با سشي غریب مستحق د الله تبارک وتعالى د عذاب ګرځي نو د دې وجنه اوپر مایل چې استاد علی دل او استاد تل او تا ته د الله تبارک وتعالى اغا معجزات خودل دا سو دا با پتنه شی امتحان بشی دا پار دا خلکو او دویما پتنه او از مایس سشه ده چه کل پا قرآن که ده خبری زکولو شو چه پا دوزخ که با یوونه چه زقوم نومی اونه بای نو دی کافرانو باوی او را پور که اونه را خطل دا دا اقل نخلاف خبری دی ناغم الله تبارک تعالی وی ما پتنه او گرزوله دیده دی پارا اغا با هم خلقو نمانی وچه کل زکوم پی اخرم بیا با تپتهو لگی چه آیا پور که دا الله تبارک تعالی دا طاقت شده چه اغا جا کم ده دا اور چا پیدا کرده دا اونی چا پیدا کرده دا اوبه چا پیدا کرده دا اسمانون او زمکی چا پیدا کرده دا جنت او دوزخ چا پیدا کرده پا اغای که حکم نچا چلیگی پا اغای که حکم دا الله تبارک تعالی دغم پتنه او امتحان دے دا پار دا خلکو چوئی پا اور کے سنگا ہونا نو دا اللہ تبارک و تعالی ازمائشو نا کئی او پا ازمائش کے آغا سوک کامیابی گی سوک چی دا اللہ پا پرمان ماندے لبے کوئی او سوک چی دا اللہ پا تعلیماتو مانی ایمان راوڑی او سوک چی دا اللہ پا احکامو مانی ایمان راوڑی و نخوفهم او یرو من دیلرا فما یزیدهم الا تغیانا کبیرا نو نزیاتی دیلرا مگر سرکشی لویا سرکشی غٹا اللہ تبارک و تعالی وی زچ سمرا دیتا خپل دلائل خیم او دارنگی دا قرآن آیاتونو که کمی خبری دا دید امتحان دا پار راشی نو پکارو چی پدغ خبرو بانی دی پزان که یر راوستی وی او دا اللہ دا دین تابدار شو وی خداغی باوجود بیاهم دا غد دین تابداری سکی چولتا پسر کشای کی اولگی دل ویز قلنا للملائکت از جدو کلچوی منگا پرشتو تا چی سجدو لگوی لی آدم آدم علیہ السلام تا فسجدو نسجدو اکرا سجدو کی آدم علیہ السلام تا فسجدو نسجدو اکرا الا ابلیس مگر ابلیسو نکرا قال نو فرمائی الورد وقال نووی دی شیطان از جدو آیاز سجدو کم لمن خلقت توینا اغا چاہتا چی جوڑ کرده تا دو خورینا قال ارائیتا کا اوی دی شیطان خبر را کمالا یا خبر را امتال را هاد اللذی دغی سڑی پا بارا کی کرمت علی چی تایزت من کو دلر پا مامان دی لین اخرتنی کچریز دی رستو کرم مال دی وخرا کو الی یوم القیامتی تروز دی قیامت پوری لا احتنکن نو تبابکم دلرا ذريته اولاد دلرا الا قليلا لا احتنكن ذريته عفوا نو تبابكم اولاد دلرا الا قليلا مگر لكبرانا بچي د دې آیات تمخ کی آیاتونو سره ربط او تړون اغا دادې چې مخ کی اوپر مایل پما یزيدهم الا طغیانا کبیرا نو دا سرکشی نزیاته مونږ دیلرا مگر نزیاته دیلرا مگر سرکشی لویا او غټه نو دا په سبب د س زیاتیږي نو دا په سبب د شیطان زیاتیږي ها نو د دې وجنه دلته ذکر د شیطانو کو او واقعیا د ابلیس ذکر کړه چې وګورا اغستا سو د نیکو دشمنو او وګورا هغه ابلیس ها چې هغه هغه ادم علی السلام ته د الله تبارک وتعالى په حکم مانی د سجدی کولو نه انکار وکاو او حسد او بغض پکې راغی چې تا دې د خټی نه جوړ کړي دي د خاورې نه جوړ کړي دي او زدت سجده وکم نن اول نافرمانی دنیا ته د حسد د وجې نه راغلی ده او حسد دا چې شیطان ځان غټو غنو په ادم علی السلام باندې او حسد او بغض په زړه کې راغی چې دې ته څنګه په ما غوړه کوي چې زدت سجده وکم او اکثر خلکو کې چې کله ومه همیشه د فاره دیو بل سره پرک چرازی دیو بل سره زیاته کول چرازی او دیو بل مان زیات او کم خلق یو بل حسابین د حسد د وجنا اکثر دا رازی د دی وجنا د حسد نزان ساتل پکار دی وګوره حسد د چا د وجنا راغلی او د سد وجنا راغلی وګورای اغه شیطان چې هغه استاسو د نیکو دشمنو اغه چې کم دی حسد کړي وو نو د حسد د وجنا الله تبارک وتعالى فرمایل د دو چې د ادم علی السلام ته سجده کول نه انکار وکاو او د الله تبارک وتعالى حکم یې نه منو او بیا دا خبره کوي چې زبر د دی اولاد تبا کوم او مگر لک برانه بچ کیږي نو د دی وجنا پکار دی چې دی دشمن ته خپل دشمن ویل شي او د شیطان چې کوم خودنه ده او کوم لار ده دا غینې ریزان ساتي نو الله تبارک وتعالى فرمایي ک چر دی ستا تابعداري وکړه نو آیا د دی حال بسینو فرمایي قال اذهب نو ی الله تعالی چې ځا فمن تبعک منهم نو هغه چا چې تابعداري وکړه ستا د دینه فإن جهنم نو یقینا جهنم چې ده جزاؤکم جزاء موفورا یقیناً جهنم چه دی جزاؤکم جزاء موفورا سزا دستاسو سزا پورا چا چه ستا تابیداری وکړه څنګه چه ته جهنم ته روانې دغه رنګ ستا تابیدار با جهنم ته رواني او غي به هم تاسو را جهنم کې او ځای شي نو موږ له پکار دي چې د قرآنی تعلیماتو نه دا سبق واخلو آغا شیطان چې زمنګ د پلار نیکو دشمنو او دا رنګ زمنګ د فارا او ګور هغه څومره کوششونه کوي په کار دي چې موږ د الله تبارک وتعالی د تابعدارۍ کوشش وکړو او د شیطان د هر قسمه تدبیرونو نه د الله تبارک وتعالی نه د امداد غوښتو سره او د الله د احکامو د تابعدارۍ سره د جالونو نه ځان بچو ساتو اسینه چې سبا د پاره هم د دې شیطان سره چې دا زموږ دشمن دی او دا هغه سره سړی جهنم تروانی الله تبارک وتعالى دې موږ د دې هر قسمه پریب نه په امن او امان کې اوسادي و ایم من قريه او نشته دی یو کلینا الا نحن مهلكوها مگر موږ هلاکون کیو اغه لرا قبل يوم القيامه مخکې د ورځې قیامت نه او معذبوها عذابا شديدا یا سزا ورکو دې لره سزا سخته كان ذلك في الكتاب مستورا ديدا په کتاب کې لیک و ما منعنا او نیوم نکري شي منګا ان نرسل بالايات در علي ګلو دو معجزونه الا ان كذب بها الاولون مگر دا چې دروغ ویلو په دې باندې نوم بنو نو چې کله غي دروغ ویلو نه دې به تصدیق کوي واتينا ثمود الناقه ورکړو موږ ثمودیانو ته وخه مبصرتن خکارا فظلمو بها ندی ظلمو که پاغی سرا دای پا طور ده مثال ذکر که وما نرسلو بالآیات اسی خنور موجزی هم اللہ تبارک و تعالی ورکڑیو پیغمبرانو لا وما نرسلو بالآیات او نرا علی گومنگا معجزے الا تخویفا مگر د فارد یری ویز قلنا لکا او کلچ وی منگا تا تا ان ربک احاط بالناس یقینا رب ستا احاط کړی د خلق باندې الله تفطر وما جعلنا الرؤيا التي او ند گرزولی منگلی دل اغلی دل اریناک اریناکا چې مون خو دل دی تا تا الا فتنه للناس مگر ازمائش د پاره د خلقو مگر امتحان د پاره د خلقو والشجره الملعونه في القران او ونا لعنتی په قران کې ونخوفهم او يروم غديلرا فما يزيدهم من نزيات ايديلرا الا طغيانا كبيرا مگر سرکشی لویا سرکشی غټا ویس قلنا للملائکۃ اسجدوا کلچو منگا اوی من پرشتو ته سجده وکئی لآدم آدم علیہ السلام تا فسجدوا نسجده وکړی الا ابلیس مگر ابلیس نکړه قال نو وی دی ابلیس اسجدوا ای سجده وکم لمن خلقت طینا غچا ته جوړ کړی تیا تا خټینا قال ارئیتک نو وی شیطان خبر را کمالا یا خبروم ز تعالرا هذا الذي كرمت عليا داد ياغ سړي چتا عزت من ک پما ماندې لئن اخرتني کچري زد روستو کړم الى يوم القيامه تر دروازه د قیامت پورې لا احتنك ان ذريته نتبابكم خام خاتبابكم اولاد د الا قليلا مگر لك اغبرانه بچي قال اذهب نو يلا تعالى جزاء فمن تبعك منهم اغچا چتابی داری وکرستا دینا فان جهنم یقینا جهنم چره جزاؤکم جزاء موفورا سزا دستاسو سزا فورا.